De mensen boven, zeker ook wel plek beneden. Oh ja, en kom naar Tinderdome. Dat ook. Dan heb ik, dan, volgens mij ben jij dat, toch? Volgens mij, je bent aan de beurt. Dus ik ga iemand heel langzaam aankondigen, terwijl hij van boven naar beneden gelopen komt. Wat kan ik zeggen over de volgende troubadour? Het is eigenlijk denk ik de enige persoon die in staat is om iets te schrijven over bijvoorbeeld de oorlog in Gaza op een manier waar je zeg maar verdrietig van wordt in plaats van boos. Het is zo'n prachtig perspectief. Ik werk al lang. Ik heb het genot gehad om meerdere keren met hem samen te mogen werken. En er is gewoon niemand in de wereld die zo naar de dingen kijkt als hem. En dan heeft hij ook nog een prachtige stem en hij kan veel te goed gitaar spelen. Dus terwijl hij zich rustig naar voren toe beweegt, mogen jullie steeds harder gaan klappen voor de legende hemzelf. Geef hem op voor de jongen met de muts. Laat je horen voor Gerson Meeuw.